Bali aju dami aju javili wa aju wa imwe wa luro towon abweyo weyirire. Bali aju dami aju javili mwe mwe wa aluro towone abweyo weyirire. Banyere ba mawi ba mayere ru ma wayere ru ro mama ko ndiri ndiri ndiri e ndiri ndi ma iana ye uwe wa sawe koloni mbo koloni mbo. Wa bwenda manda uwa wa bwedu amba uwa edu amba una lewe na lewe kona lebara. Lebara nga nye buta mene vivije jana papule mene nga manga ivila. Udi mambu fange mbulai chawe chopi chopi mbutawara oru ananemba kaso. Wa bwenda manda uwa wa bwedu amba uwa edu amba una lewe na lewe kona lebara. Lebara nga nye buta mene vivije jana papule mene nga manga ivila. Udi mambu fange mbulai chawe chopi chopi mbutawara oru ananemba kaso. Kwemi kwenga bali na bagolo nya bega mi wa mwa wo bega wa mani yu lu gara wana yu yi bega la ka wana ngwa yia ngwa ngiri ngwa ka ola ponga la kui wunda vini kui ka vita ningi. Timbo timbo tipo iya yu timembe so iwa iwa tikunu ka so iwa. Ha u ha u ha ha ha iya.